1. Het NOS-journaal. Partijleider Wilders van de PVV is met gejuich ontvangen door zijn nieuwe fractie. Bij zijn binnenkomst skandeerden de nieuwe fractieleden de partijnaam en was de sfeer opgetogen. Wilders herhaalde nog eens dat de PVV zeker in een nieuw kabinet komt. Bij D66 was de stemming totaal anders. Fractievoorzitter Jette zei dat hij chagrijnig was opgestaan. De partij verloor gisteren meer dan de helft van de zetels. Jette wil niet in een kabinet met de PVV. Volgens hem past D66 nu bescheidenheid. Er zijn 190 gewonden, zieken en medische teams geëvacueerd uit het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza-stad. Ze zijn naar het zuiden van de Gazastrook gebracht door onder meer de VN en de Rode Halve Maan. De evacuatie duurde bijna een hele dag. 4 mensen zouden zijn aangehouden, onder wie 3 ambulancemedewerkers. De aankondiging over het begin van de tijdelijke wapenstilstand tussen Israël en Hamas komt binnen enkele uren. Dat zegt althans een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Qatar. En de woordvoerder zegt ook dat Qatar, Egypte en de VS samenwerken om ervoor te zorgen dat beide kanten zich aan de afspraken houden. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Historische verkiezingsuitslag. Geert Wilders is dus veruit de grootste geworden met zijn PVV. 37 zetels, 12 meer dan de nummer 2 GroenLinks PvdA en 13 meer dan de partij die de afgelopen 13 jaar telkens de grootste was onder Mark Rutte, de VVD. Ook Pieter Omtzigt stormt met een grote fractie de nieuwe Tweede Kamer binnen 20 zetels voor zijn nieuwe NSC. De afstand tot de andere is een enorme waterscheiding. 9 zetels blijven erover voor D66. De BBB krijgt er 7, het ooit machtige CDA, slechts 5. Kortom, je kunt hier zonder overdrijving wel spreken van een politieke aardverschuiving, maar de vraag is, leidt deze uitslag ook tot een werkbare samenwerking in een nieuw kabinet? De VVD gaat niet regeren onder premier Wilders, zei de aanvoerder van die partij, Dylan Jezegus, hier eergisteren nog. Pieter Omtzigt zei tijdens de campagne dat dat ook voor hem niet mogelijk is, maar had gisteravond had hij het opeens over schaduwen heen springen. Wilders riep de twee vanochtend vanachter een enorm stuk taart op tot samenwerking. En Frans Timmermans krijgt pukkels van de VVD en vice versa. Kortom, maak hier maar eens chocola van. De man die bij uitstek ervaring heeft als banketbakker in politiek opzicht. Bij moeizame formaties is Johan Remkes, informateur van Rutte 4. Tegenwoordig voorzitter van het Nationaal Programma Groningen. Voorheen 1000 dingen, doekje voor lastige politieke kwesties. Van linkse wolken, functies elders tot stikstof. Hij werd op het laatst voortdurend voor alles ingevlogen. En zei daarom op een gegeven moment, als er weer iets is, bel mij niet. Nou, dat hebben we vandaag toch maar wel even gedaan, meneer Remkes. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Kokkelman. Hoe werd u wakker vanochtend? Nou, toch wel met een zeker katterig gevoel. Ik had aan de ene kant wel verwacht dat PVV een stevige winst zou boeken. Dat zag je eigenlijk de laatste paar dagen voor de verkiezingen ook wel aankomen. Maar dat die winst zo groot zou zijn, had ik niet verwacht. En de situatie die als gevolg van deze verkiezingsuitslag ontstaat, is buitengewoon gecompliceerd, denk ik. Gecompliceerder dan de vorige ronde? Ja, volgens mij wel. Is er überhaupt een kabinet te formeren en dus een coalitie met een meerderheid op basis van deze uitslag, is uw inschatting? Het land, om die term maar eens te gebruiken, het land moet geregeerd worden. En het zou een brevet van onvermogen zijn als politieke fracties hier niet uit zouden komen. En bovendien, Pieter Omtzigt heeft ook steeds gezegd van, desnoods maar een minderheidskabinet. Ziet u nieuwe verkiezingen aankomen? Nee, die zie ik niet aankomen. Zoals gezegd, de fracties zullen hier zelf uit moeten komen. En nieuwe verkiezingen lossen ook, schat ik zo in, helemaal niks op. Dus er rust een zware verantwoordelijkheid op alle betrokken hoofdrolspelers. Meneer Remkes, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Eerst even buurt in Den Haag. Daar is mijn collega Thomas van Groningen. Want vanochtend komen natuurlijk de fracties bij elkaar naar aanleiding van die verkiezingsuitslag. Aan de ene kant blijdschap vanochtend en een groot stuk taart voor een uitzinnige Geert Wilders en zijn PVV. Chagrijn bij D66, waar jij net vandaan komt, Thomas. Goedemorgen. Goedemorgen, ja. En ik was net ook even bij GroenLinks Partij van de Arbeid. Frans Timmermans, die daar door een hele haag journalisten werd ontvangen bij zijn eerste fractievergadering. Er werd geapplaudisseerd voor Timmermans door zijn nieuwe fractie, die groter is dan ze hiervoor waren bij GroenLinks Partij van de Arbeid. Maar er zat daar ook behoorlijk wat chagrijn en hij herhaalde weer eens dat mantra dat hij vandaag oog heeft voor die mensen die misschien wel bang zijn geworden door de overwinning van Geert Wilders gisteravond. Juist. Is de VVD al bij elkaar en het NSC van Pieter Omtzigt? Nee, NSC van Pieter Omtzigt verwachten we einde van de middag, zo rond een uurtje of 16:30, dat die hier komen. De VVD staat nu gepland voor 13:00 met een fractievergadering. Ik heb er net, zag ik, wat VVD'ers al binnendruppelen. En wat daar opvalt, als je ze nu vraagt van, nou ja, wat gaan jullie doen? Ze zijn uiteraard allemaal slim genoeg om niet tegen de journalist te zeggen hoe ze in de wedstrijd zitten, of ze wel of niet met de PVV willen samenwerken. Maar wat je heel duidelijk merkt bij de VVD nu is, het is even niet aan ons. Die fractie leunt duidelijk even achterover. En laat Wilders maar even beginnen met die gesprekken morgenmiddag. We gaan wel even een kopje koffie drinken morgen, is letterlijk wat ik net de VVD'er hoorde zeggen. Juist, dat gaat ook gebeuren, namelijk onder leiding van de voorzitter van de Tweede Kamer. Thomas, dankjewel voor dit moment vanuit Den Haag. We zien elkaar vanavond bij Opeen. En morgenochtend ben je ook weer te horen in dit programma. Terug naar Johan Remkes. Meneer Remkes, kun je zeggen dat de PVV door deze uitslag een gewone partij is geworden zoals alle anderen? Iedere partij is in de kern een gewone partij. Alleen Geert Wilders heeft de afgelopen jaren nooit geregeerd. En Geert Wilders heeft een wat, in sommige opzichten, een buitennissige boodschap. Die niet altijd tot grote vreugde stemmen. Maar de kiezer heeft gesproken en dat is het. 20 zetels winst. Voor een partij zonder leden overigens. Ja, één, hij zelf. Dat scheelt in ieder geval een verkiezingscongres waar ze al dan niet moeten instemmen met een coalitieakkoord. Ja, nou heeft niet iedere politieke partij die traditie. Bijvoorbeeld de VVD heeft die traditie ook niet. Bij Partij van de Arbeid, GroenLinks, ligt dat anders. Ja. Maar die praktijk is wisselend. Laten we eens even kijken naar de machtsverhoudingen, de krachtsverhoudingen in dat politieke speelveld en wat er dan de komende dagen, weken en vermoedelijk ook wel maanden gaat gebeuren. Want onder uw leiding was het de langste, althans niet alleen onder uw leiding, maar u had het slotstuk onder uw handen, was het de langste formatie ooit, 299 dagen. Toen zei u na afloop, dit moeten we nooit meer doen. Nee, dat klopt. Er zijn een groot aantal beslissingen die geen uitstel verdragen. En een aantal van die thema's die waren in de campagne ook aan de orde. Bijvoorbeeld het thema wonen, het thema zorg. En mijn advies aan de fractievoorzitters zou zijn, neem even een time-out van een paar dagen. Laat alles eens even rustig bezinken. Er komt, als ik het goed begrepen heb, vrijdag een verkenner. Die moet vooral ook geen partijpolitieke rol willen spelen, een neutrale rol, om alle posities eens even rustig te inventariseren. Ja, wie zou dat moeten doen eigenlijk, zo'n rol van verkenner? Ja, die vraag moet u primair, denk ik, aan de fractievoorzitter van PVV stellen. Ja, maar ik praat nu met u. Ja, maar ik weet niet wat er allemaal uit de hoge hoed van Geert Wilders kan komen. Nee, goed, maar Geert Wilders gaat daar natuurlijk het voortouw nemen, want hij heeft met 20 zetels winst en 37 zetels uiteindelijk natuurlijk het winnaarschap van deze verkiezing opgeëist. Maar wat zou verstandig zijn? Zou het bijvoorbeeld verstandig zijn dat bijvoorbeeld de voorzitter of vicevoorzitter van de Raad van State een verkenner zou worden, als u het heeft over een niet-politieke figuur? Ja, er zijn in het Kamerdebat van een tijdje geleden zijn een aantal mogelijkheden geopperd. En iedere mogelijkheid, ook de vicevoorzitter van de Raad van State, heeft de nodige nadelen. Dat zal de onafhankelijkheid en een wat boven de partijen staande imago, dat zal wat mij betreft de doorslag moeten geven. Daar moet je niet iemand neerzetten die waarvan sommige mensen denken dat hij een te partijpolitiek gekleurd etiket heeft. Juist, dus een wat neutralere figuur. Maar goed, uiteindelijk is het aan Geert Wilders om iemand voor te dragen, toch? Ja, zo is het. Dus als hij met iemand uit zijn eigen fractie komt, bijvoorbeeld? Ja, ik zou dat niet verstandig vinden. Er liggen ook van de vorige formatie liggen er een aantal aanbevelingen op tafel om vooral de rol van de verkenner toe te kennen aan iemand die een wat grotere afstand van de politiek heeft. En dat leek mij een hele verstandige aanbeveling. Want daar is het dus, onder meer daar, is het dus bij de vorige formatie niet helemaal goed gegaan, omdat die formatie vanaf het allereerste begin in een te partijpolitiek beladen situatie plaatsvond. Namelijk met twee verkenners die gelieerd waren aan de winnaars van dat moment. Annemarie Jortsma namens uw partij, de VVD, en Kajsa Ollongren namens de nummer twee van toen, D66. En daar kwam natuurlijk die uitgelekte notitie van functie elders uit voort, met die foto die toen in coronatijd op het Binnenhof werd genomen. Ja. Stel dat Hilders u belt, ik vraag het toch nog maar even. Dat lijkt mij niet goed denkbaar. Maar stel dat hij het doet? U hebt het zojuist gezegd, bel mij niet. en dat blijft staan? En dat blijft staan. Overigens zal ik altijd de telefoon opnemen. Juist. Maar komen naar Den Haag om daar op te treden als verkenner of informateur, daarvan zegt u, laat deze ronde maar aan mij voorbij gaan, dat doe ik niet meer. Dat lijkt mij niet echt voor de hand te liggen. Maar nou, dat is toch niet helemaal per se een nee? Ja, je weet nooit wat de inhoud van een verzoek is. En je weet nooit hoe de situatie zich de komende paar maanden zal ontrollen. Nee. Daar durf ik nu ook helemaal geen stellige uitspraken over te doen. Nee, dus bel mij niet in eerste instantie. Als jullie er echt niet uitkomen, zien we wel weer verder. We gaan het zien. En Geert Wilders kent ongetwijfeld ook voldoende kandidaten om die rol ook een beetje gelieerd aan de eigen kring, maar wel met voldoende afstand om die rol te kunnen spelen. Kijk het naar uw eigen partij. De aanvoerder van die partij, Dylan Jezelgus, die zat hier eergisteren in deze uitzending en zei daar vrij stellig, of heel stellig, als Wilders premier wordt, dan ga ik niet onder hen dienen. En dat geldt ook voor mijn partij. Dus we gaan niet met onder premier Wilders deelnemen aan een kabinet. Vindt u dat ze die stelling zou moeten herzien? Ik vond dat een op zichzelf hele verstandige uitspraak. Maar ik heb niet voor niks zojuist gezegd, ik adviseer de fractievoorzitters om eens even een time-out van een paar dagen te nemen, om de consequenties van deze uitslag goed door te laten dringen. En wat ik belangrijker vind, misschien nog wel, dan de vraag die u net stelt, wat zijn de kernboodschappen inhoudelijk die voor ons van wezenlijk belang zijn? En hoe die te verenigen zijn met die van Wilders, bedoelt u te zeggen? Ja, zo is het. En daar spelen een aantal rechtsstatelijke vragen in termen van grondrechten een rol. Daar speelt de steun aan Oekraïne een rol. Daar speelt de positie van Nederland in de Europese Unie een rol. Daar spelen ook vragen een rol als financiële degelijkheid. Want het wordt wel geduid dat Geert Wilders over de brede linie rechts is. Dat is op financieel-economisch terrein slechts in zeer beperkte mate het geval. Juist. Maar als je dit allemaal, dus als je ook dat soort onderwerpen zijn van wezenlijk belang voor de positie van de VVD, lijkt mij. Ja, als je het allemaal zo op een rij zet, zoals u dat nu doet, dan zegt u eigenlijk met zoveel woorden, ik zie het nog niet gebeuren dat mijn partij, de VVD, gaat regeren met Geert Wilders. Het kan wel, maar dan zal er dus op sommige onderwerpen stevige concessies gedaan moeten worden. En daarvoor heb je wel de gesprekken nodig. En dat zal dus in kaart gebracht moeten worden. Ik zeg dus niet dat de VVD al aan de voorkant moet zeggen, wij weigeren überhaupt met Geert Wilders te praten. Dat lijkt mij een verkeerde positie. Dus ga met hem in gesprek, kijk hoe ver je komt. Maar u constateert tegelijkertijd dat als je uitgaat van beide uitgangspunten van beide politieke bewegingen, dat het bijzonder lastig zal zijn om daar met elkaar tot een akkoord te komen. Mag ik het zo samenvatten? Dat is een lastig verhaal. Maar daar speelt natuurlijk ook nog de positie van andere fracties een rol. Ja. De fractie van Pieter Omtzigt. Die hebben ook bepaalde posities betrokken. Dus neem even de tijd. Hoeveel dagen? Een week? Ik zou zeggen, gewoon over het weekend heen. Juist. Dus ga maandag, dinsdag pas echt inhoudelijk praten en tot die tijd niet. Zo is het. Er is meer nieuws, meneer Remkes. Ik kom zo meteen bij u terug, want Dieuwke is aangeschoven voor het nieuwe, laatste verkiezingsnieuws van de dag na de 22e. Ja, want er zijn nog steeds gemeenten waar nog wordt geteld, waar de uitslag nog niet is binnengekomen. En een van die gemeentes is West-Betuwe. En daar is ook onze verslaggever Onno Beukers. Onno, ze zijn nog druk aan tellen daar. Ja, misschien kun je het horen ook, hoor. Dat het papier ritselt hier nog. 36. Ik heb even de partijen niet gezien. Martin Kugel, u bent woordvoerder hier. De gemeente West-Betuwe, nog steeds bezig, zie ik. We zijn hier nog steeds bezig. De mensen zitten hier op de knieën om de lijsten te tellen. Op tafels, om echt te kijken. Kloppen de subtotalen? Want daar zaten een paar verschillen in bij 8 stembureaus. Dus 8 stembureaus hebben we moeten hertellen. Dan is er een onverklaarbaar verschil. En dat kan 1 zijn, dat kan of een stempas zijn. Dat kan iets kleins zijn, dat zie je eigenlijk heel snel. En soms moet je ook hertellen. We hebben 1 stembureau waar we echt opnieuw moeten gaan tellen. Want die kwamen er gisteravond gewoon niet uit. Ja, en dan was er vorige week eigenlijk al de aankondiging vanuit uw gemeente van, nou, eigenlijk willen we de ochtend erna pas tellen. En dan zijn we hier nog bezig. Dat is dan toeval of is dat geen toeval? Nee, dat is puur toeval. Wij wilden echt gewoon gisteravond alles geteld hebben. Of hebben jullie toch gewoon rustig aangedaan? Nee. De vrijwilligers die dat vaak al jaren doen, die hebben zich enorm ingezet voor de democratie. Dat doen ze ook graag. Het idee was wel, laten we nou voor de mensen dat die niet heel laat nog bezig moeten zijn, laten we gewoon zeggen, de woensdag is de verkiezingsdag. Donderdag gaan we tellen. Dan zijn we allemaal lekker op tijd weer klaar. Want gisteren is er ook bij een van de stembureaus is het door de burgemeester stilgelegd, hè? Ja, geschorst heet het dan. Die gingen niet helemaal tellen volgens de steminstructie. En die liepen eigenlijk vast. Die zeiden, ja, nu moeten we eigenlijk gewoon weer goed opnieuw beginnen. En dan zijn we tot later nog bezig. En 2 van de 4 stembureauleden zeiden, ja, dat trek ik dus niet. Ja, nu worden de laatste dingen nog herteld. U heeft al wel een uitslag, hè? Wat kunt u zeggen over West-Betuwe? West-Betuwe, ja, je bent de eerste die het hoort, inderdaad. Ik heb net de uitslagen binnengekregen op basis van bijna 90% van de stemmen. Ook hier is de PVV met een kwart de grootste. Vlak daarachter 23% VVD. En daarachter volgt dan Partij van de Arbeid, GroenLinks, Omzicht en ook de BBB scoort hier goed. Ja, dus de uitslag die staat op het punt van gepubliceerd worden. De hertelling vindt hier nog wel plaats. Maar ook hier in West-Betuwe, Geldermalsen is het hier. Is de uitslag dus bijna officieel bekend. En dan is hij bijna bekend in het hele land. Dankjewel, Onno Beukers. En dankjewel, Dielke. Terug naar Johan Remkes in Groningen. We waren gebleven bij Pieter Omtzigt, die van tevoren heeft aangegeven, ja, als je kijkt naar de rechtsstatelijkheid van het verkiezingsprogramma van de PVV en de eerder ingenomen standpunten, dan kan ik niet met hem regeren. Gisteravond zei hij, ja, we zullen toch over onze schaduwen heen moeten stappen. Hoe hebt u dat geïnterpreteerd? Nou ja, Geert Wilders ziet de uitslag van deze verkiezingen natuurlijk ook. En die zal ongetwijfeld ook het besef hebben, en dat heeft hij gisteravond ook aangegeven, er moet geregeerd worden. En daar kunnen we ook geen jaar mee wachten tot er een volwaardig kabinet is. Dus die is ook bezig om zijn positie eens even onder de loep te nemen. En dat vind ik dus ook heel verstandig. Ziet u een kabinet met uw ervaring, met zoals Wilders dat wil, PVV, VVD, NSC en BBB, als de meest voor de hand liggende combinatie om als eerste te onderzoeken? Dat zou kunnen, maar dat hangt dus wel af van die gesprekken. Als in de gesprekken blijkt dat op de punten zoals ik die zojuist heb aangegeven, en er zijn nog wel een paar andere onderwerpen ook te bedenken, dat er geen enkele beweging in de standpunten van Geert Wilders zit, ja, dan wordt het allemaal aan de voorkant al heel moeilijk. Maar als blijkt dat een aantal van die thema's wel terdege op een serieuze wijze aan de orde kunnen komen, en dat Geert Wilders bereid is om daar stevig water in de wijn te doen, ja, dan zou dat op zichzelf, gelet op de verkiezingsuitslag, wel het meest logische zijn om dat als eerste te onderzoeken. Ja, wat zou u als stel u bent verkenner of informateur, wat zou u als eerste op tafel leggen? Wat zou Wilders dan moeten terugnemen? Of waarvan zou hij dan de zekerheid moeten afgeven dat in elk geval de voorliggende kabinetsperiode daar niks mee gebeurt? Ja, dat is in termen van volgorde is dat allemaal heel moeilijk te duiden. Maar met name de rechtsstaat en met name ook voortgaande steun aan Oekraïne en de positie van Nederland in de Europese Unie, wat van wezenlijke betekenis is, ook voor onze economische toekomst, dat zijn wel hele belangrijke onderwerpen. Juist. Kijk, een onderwerp als kernenergie, daar kom je wel uit. Dat bleek in de campagne ook al wel. Ja. En ik vond het van de zijde van de fractievoorzitter of de lijsttrekker van de Partij van de Arbeid en GroenLinks buitengewoon onverstandig dat hij daar consequent nee tegen heeft gezegd. Maar dat even terzijde. Ja, met andere woorden, u zegt hij moet afstand nemen van de Nexit. Hij moet godsdienstvrijheid omarmen en dus geen bevolkingsgroepen meer uitsluiten. Dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste dingen waar hij dan afstand van zou moeten nemen. Ja, dat zijn in ieder geval hele belangrijke onderwerpen. En kijk, u kiest de formulering afstand nemen van. Dat kun je in verschillende bewoordingen ook zeggen. Waar het om gaat, dat is de afspraak dat er de komende kabinetsperiode niet getornd zal worden aan de grondrechten. Daar gaat het in de kern om. En of je Geert Wilders moet bevragen op het punt of hij over 10 jaar, bij wijze van spreken, niet nog een keer met dezelfde boodschap zal komen. Dat vind ik een niet juiste invalshoek. Het gaat om de komende kabinetsperiode. Juist. Daar moet je in alle nuchterheid oplossingen met andere vinden. Woorden, de ijskast waar hij het zelf over had, waar hij dan zijn standpunten in zou leggen, die moet worden beschreven, die moet worden vastgesteld en daar moet een slot op voor de komende 4 jaar. Zo is het. Er is ook nog een andere mogelijkheid voor uw partij, de VVD, om in de oppositie te gaan. Dat is ook niet zo raar als je 10 zetels verliest. Iedere politieke partij moet mentaal bereid zijn om in de oppositie te gaan. En dat geldt dus ook voor de VVD. Met andere woorden, het hangt er helemaal van af wat voor welk beleid je de komende jaren verantwoordelijkheid neemt. En als je dat niet kunt dragen, dan moet je de keuze maken voor de oppositie. Juist. Dus ga praten, maar ga niet tot het uiterste om maar mee te willen doen. Zo is het. En een kabinet met Frans Timmermans aan het hoofd? Dat lijkt mij ook buitengewoon moeilijk. Dat is in de campagne ook wel gebleken. Er zijn met name op sociaal, financieel, economisch terrein zijn er grote verschillen tussen de VVD en tussen Partij van de Arbeid GroenLinks. Dus ook daar is in feite precies dezelfde vraag aan de orde. Van zou je dat inhoudelijk kunnen dragen? Ja. En de VVD moet niet staan te popelen om zo nodig met de Partij van de Arbeid en GroenLinks in zee te gaan. Nou, dat doet Pieter Omtzigt ook niet, althans niet in de campagne. En ook Caroline van der Plas van BBB, die natuurlijk belangrijk is voor die 16 zetels in de Eerste Kamer, ook niet. Nee. U bent voorzitter van het Nationaal Programma Groningen. U zet daarin op een schone, groene waterstof-economie. U wilt de waterstofprovincie van het land worden. De hele provincie heeft PVV gestemd, zo ongeveer, behalve de stad Groningen. En ze zien helemaal niks in windmolenparken en groene energievormen die u nodig hebt voor die groene waterstof. Nou, wat hier, en dat is ook volstrekt begrijpelijk, wat hier een omstreden onderwerp is, dat is meer wind op land en dat is meer zon op land. Waar geen bezwaren tegen zijn, dat is wind op zee. En dat is zon op daken. En dat lijkt mij ook een voor de hand liggende koers. Er heeft zich hier een jaar of 5, 6 geleden een buitengewoon onverkwikkelijke situatie voorgedaan, waar het ging om de plaatsing van windmolens op land. Dat is bestuurlijk buitengewoon onbehoorlijk gegaan. En daar komt een groot deel van die aversie tegen weg. Maar tegen waterstof heb ik nog geen grote bezwaren gehoord. Dus ik zie daar geen belemmeringen. Nee, nou ja, behalve dat het niet in het verkiezingsprogramma van Geert Wilders staat dat hij daar werk van wil maken. Sterker nog, hij wil er eerder afstand van nemen van al dat klimaatgedoe om met hem te spreken. Ja, maar ik heb dat niet zo verstaan dat er in dat opzicht helemaal niks hoeft te gebeuren. Dat heeft hij volgens mij ook een keer met zoveel woorden gezegd. Nou ja, hij is nogal mild, zegt hij zelf, en soepel en lenig in het afstand doen van eerder genomen standpunten. Vanochtend bij zijn fractievergadering, althans de start daarvan, waar een grote taart voor zijn neus stond, zei hij, ik zeg niet dat ik premier ga worden. Ik zeg wel dat ik minister-president wil worden. En hij heeft ook eerder al gezegd bij het slotdebat, dan wil ik ook premier worden van alle Nederlanders. Nou is de kernvraag, ziet u hem premier worden? Ja, dat is speculeren. Dat hangt er ook vanaf wat hij zelf wil. Dat hangt er vanaf, neem ik aan, van wat de samenstelling van een kabinet is. En ik heb dat zojuist ook al aangegeven. Ook de optie van een minderheidskabinet is nog steeds volgens mij in beeld. Welk minderheidskabinet dan? Nou ja, dat zou een minderheidskabinet kunnen zijn. Van, en Pieter Omtzigt heeft daar een sterk pleidooi voor gehouden. Mm-hmm. Bijvoorbeeld NSC, VVD en nog één of twee clubs daarbij. Dus BBB, misschien CDA, maar goed, CDA heeft al gezegd... ook liever niet met Omtzigt. Ook dat is een serieuze optie, maar niet een optie die als eerste verkend moet worden. Maar heeft het uw voorkeur? Ik ben altijd, ook als voorzitter van de Staatscommissie Parlementair Stelsel... geen absoluut tegenstander van minderheidskabinetten geweest. Dat past niet in de politieke cultuur van de afgelopen jaren. Maar schept wel meer ruimte voor de Tweede Kamer. Kan in principe meer duale verhoudingen opleveren... Ja. En Kamerleden moeten zich ook goed realiseren... dat naarmate een regeerakkoord meer dichtgetimmerd is... Ja. zij zelf zich ook meer klem zetten... Ja. voor de hele periode van 4 jaar. Ja. Dus in ieder geval zou ik zeggen... beperk de afspraken tot kernpunten... Zodat de Kamer de komende jaren ook nog wat ruimte heeft. En we hebben bij de vorige formatie al gezien... Je kunt op dit moment van alles aan detail vastleggen... maar de wereld kan er over een maand totaal anders uitzien. Denkt u dat de partijen die uitgenodigd worden... voor een gesprek met de verkenner... echt een serieuze poging gaan doen om er met Wilders uit te komen... of dat die gesprekken vooral leiden tot een vaststelling dat het niet kan? Ja, dat is. Mij is de gave van koffiedik kijken niet gegeven. Dus dat geldt. Nee, maar u loopt wel een leven lang mee in de politiek. Alle mogelijke functies. Ik bedoel, je voert geen gesprekken voor de symboliek. Dus als er gesprekken zijn, dan moeten die gesprekken inhoudelijk ook van reële betekenis zijn. Juist. En uw advies is, neem de tijd, neem een paar dagen de tijd... en ga morgen wel koffie drinken met de Kamervoorzitter... want dat is nu helemaal reglementair afgesproken... maar ga dan vervolgens niet meteen het weekend al in zee met een verkenner. Doe dat rustig, nadenkend na het weekend, dinsdag of zo... Zodat je die uitslag echt goed kan doorgronden. En als je met Wilders in gesprek gaat, dat geldt dan in ieder geval voor uw partij... dan moet hij echt zijn standpunten, wat die VVD betreft... en ook wat NSC betreft, niet door de beugel kunnen... in de koelkast met een slot erop en dan is er mogelijk... wijze verder te praten. De VVD moet zijn beginselen niet te grabbel gooien. Helder en duidelijk. En bel mij niet blijft staan, tenzij ze er echt niet uitkomen. Zo is het. Maar u hebt er ook geen enkele moeite mee om mij te bellen. Nee, dat heb ik wel gemerkt. Hartelijk leuk. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Nederland heeft gestemd. 35 zetels. De stemmen worden geteld. Ik zie de handen naar de hoofden gaan. Ik zie Martin Bosma echt met zijn handen omhoog hier staan. Dat is totaal idioot. Wat betekent de uitslag voor Nederland? De hoop van Nederland is dat de mensen hun land terugkrijgen. Luister vandaag naar NPO Radio 1. Voor uitslagen en het laatste verkiezingsnieuws. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Drenthe is zo mooi. Het is onbeschrijfelijk schoon. Van Gogh's Drentse oeuvre. Voor het eerst bij elkaar te zien in het Drents Museum. Ga op reis met Vincent. Tickets zijn nu te koop op drentsmuseum.nl. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Duitsland, een wintersprookje. Geniet van cultuur en natuur. Ontdek de knusse kerstmarkten en kleinschalige wintersportgebieden. Of maak alvast plannen voor 2024. Je bent altijd herzlich willkommen. Duitsland, dichtbij en toch zo anders. Kijk voor meer informatie op germany.travel/Duitsland-dichtbij. Het is weer Go Toyota. Want als je nu overstapt op een hybride of volledig elektrische Toyota... ontvang je tijdelijk tot maar liefst €3.000 extra inruilwaarde. €3.000.